Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Si ce sont vraiment des dieux, je m'inclinerai. Mais si ce sont des hommes, et rien que des hommes, ils connaîtront la colère de César. Et par Jupiter, je vous le dis, ils finiront dans le ventre des lions du cirque. Que l'on me prépare un char et une escorte. Als u aan het genieten bent van uw dag, doe maar rustig verder, dan kan dit er best ook wel bij. Welkom in een nieuwe aflevering van Back to the Roots. Bienvenue dans une nouvelle émission de Back to the Roots. De Rolettes mochten hier openen uit de Amerikaanse staat Wisconsin met Venus Rock uit 1958. Ook geen Marie en Francis hier vandaag. Zij nemen een snipperdag en zijn er volgende week hopelijk opnieuw bij. We blijven bij het instrumentale genre, al gaan we dan nog verder 20 jaar in de tijd terug. Naar 1936 met name Gene Krupa's Swing Band samen met Benny Goodman in Swing Is Here. Thank you. nog verder de tijd terug naar 1926 met Freddie Keppert's Jazz Cardinals en de Stockyard Strut, en dat was een eigen bewerking, zeg maar, van de Tiger Rack. Naar de eerste helft van de jaren 60 nu met Russ Logan en Big Joe Williams op begeleiding in gitaar zelfs, dus de Big Joe Williams op gitaar. Annie May. Thank you. G.B. Lenoir en Play a Little While uit 1951. Nog een andere pad die we gaan bewandelen, de Western Swing. Jimmy Reward en de Oklahoma Playboys uit 1936, Big Daddy Blues. Thank you. be on and play the guitar now. Van de ene Playboys naar de andere, de Oklahoma Playboys naar de Texas Playboys, de begeleidingsband van Bob Wills. Song was Get With It uit 1935. Eerste feuilleton van de dag en we naderen zowat de ontknoping, want we zijn toe aan de voorlaatste aflevering. Ja, van onze song met de meest diverse titel, maar ja, het komt erop neer dat, we, ja, dat het een boogie is. Little Junior's Blue Flames zijn dit met hun uitvoering van de song onder de titel Feeling Good uit 1953. You know, the other day I was walking down the street, I met a friend of mine. We stop and get a little something to eat. When I got to him, I said, "Say, man, look here." He said, "Yeah, Junior, what's happening?" I told him, "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here." He said, "What is it?" "Well, the old folks boogie and the children too. Don't nobody boogie like me and you. We're gonna boogie, we're gonna boogie till the break of day." Now you know, last night I was laying down, I heard Mama and Papa talking. I heard Papa tell Mama, and then I heard Mama got up and she told Papa. Well, Mama told Papa about something she heard. I said, "Look here, Mama, don't believe a word. We're gonna boogie, we're gonna boogie till the break of day. Oh, now let's boogie, get it." Friend went on down the street a little further. When I got down, I told him, I said, "Look here." He said, "What?" I said, "I got one more thing to tell you." He said, "What is happening? What's happening?" "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here, let me tell you this before I go." He said, "Wait, where you going?" I said, "I got to go." He said, "What's happening?" "We got an old time boogie and a new one too. Don't nobody boogie like the Blue Flames do. We're gonna boogie, we're gonna boogie till the break of day. You wanna boogie? You wanna boogie? After one, yes, in the wee wee hour, anytime. and roll. We'll do the Susie Q. We'll do the cha-cha-cha and the Lindy too. We'll dance the bop. We'll dance the slop. We'll do the honey dripper and the turkey trot. But in the wee wee hour, when the clock strikes five, we will be so glad that we're both alive. De oudere broer van Jimmy Liggins, Joe Liggins, hier samen met zijn Honey Drippers in de Wee Wee Hours uit 1956. Tweede feuilleton van de dag. En, we hebben nog een aantal afleveringen te gaan. We zijn nog maar aflevering 4 toe in een feuilleton over 7 afleveringen. Maar we hebben al te maken met de auteur en de originele uitvoerder ook van de song, maar niet de originele versie, want hij nam de song een tweede maal op, en dit is dus die tweede versie uit 1956, een meer rock'n'roll versie van de song Chicken Shack Boogie. We hebben te maken met Amos Milburn. Call the chicken shack. It's fine as wine and it's really on the ball. No windows, no doors, it's just a hole in the wall. Chicken once more is a cinch. You can even get the last part and we'll order this. Thank you. all day long I've been here crying and wiping away my tears. 'Cause every day that you've been gone just seems like years and years. Come back, baby. Vaccinate me for these blues. I'm lonely for you only, 'cause you know just what to use. Baby, I don't need your money, all I need is you. Come and see me, baby. Well, you know just what to do. Please, baby, vaccinate me for these blues. I'm lonely for you only, 'cause you know just what to use. King Perry en his orchestra, en samen speelden ze zowat van alles over jazz naar blues, jump blues en rhythm and blues. Vaccinate Me Baby die kwam uit 1953. Derde feuilleton van de dag. Het is een nieuw feuilleton, eentje in 7 afleveringen. Vandaag aflevering 1. En we starten al in 1965 en zo gaan we de geschiedenis van de song af. En ik denk dat het al de derde uitzending op rij is met Lightnin' Hopkins ergens in de uitzending. En jawel, hier is hij weer samen met Brownie McGhee en Sonny Terry in de song Down by the Riverside. Maar verkijk u niet op die titel, want de zin Ain't Gonna Study War No More komt meer in de song voor dan de titel. En pas op, die... We ain't gonna study war no more. Dat is zo'n beetje de vandaag toch al de ondertitel van de song. Maar ja, in de loop van ons feuilleton gaan we daar meer mee te maken krijgen met die zinsnede. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Yeah. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study the war no more. Ain't gonna study the war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study the war no more. Ain't gonna study the war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna try on long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna try on my long white robe down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study the war no more. Study the war no more. Ain't gonna study. Gonna meet my loving mother down by the riverside, down, down by the riverside, down, down by the riverside. Gonna meet my loving mother down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study the war no more. Study the war no more. Gonna study war no more. You, buddy. I ain't gonna study the war no more. hot, baby. Baby, keep it hot. I'll be late from work. Keep a fire under that pot. Stuff that's cold isn't fit to eat. Don't be stingy and renege with that heat. Keep it hot, baby. Baby, keep it hot. Keep it hot, baby. Baby, keep it hot. I have been detained and I won't be home on the dot. Get up off of your sassafras. Spend your whole time cooking with the gas. Keep it hot, honey. Baby, keep it hot. If the stuff ain't hot, it just doesn't hit the old spot. There's a way that you are sure to hold your papa's love. Don't let my muffins get cold. Keep it hot, baby. Baby, keep it hot. Look out that way. Scatman met Keep It Hot uit 1949. Vierde en laatste feuilleton van de dag. Het is een feuilleton in 18 afleveringen. Vandaag aflevering 2 met Frankie en Johnny. De ballade die ons terugvoert naar het jaar 1899. Voor een waar gebeurd drama, een moord die vandaag wordt omschreven als een passioneel drama. Vandaag de versie van Jimmy Anderson uit 1969. Frank and Johnny were sweethearts. Oh Lord, how they could love. They swore to be true to each other. As true as the stars above. He was a man. He wouldn't do her wrong. He was a man, he wouldn't do her wrong. Frankie went down to the barroom to get her a bottle of beer. She said, Mr. Bartender, has my loving Johnny been here? He is my man, he wouldn't do me wrong. He is my man, he wouldn't do me wrong. Gonna tell you no story gonna tell you no lie. Frankie was here about an hour ago, doing a twist with Nellie Bly. If he's your man, he's done you wrong. If he's your man, he's done you wrong. Frankie pulled out a billfold and laid out a whole lot of cash. She said, I think I'll do some drinking before I look for that dirty trash. He was my man, but he done me wrong. He was my man, but he done me wrong. This story has no morals. This story has no end. This story just goes to prove you never know who is your friend. Frankie quit her man because he done her wrong. Frankie quit her man cause he done her wrong. Kit Thomas met The Wolfpack uit 1957. En hij had niet zoveel succes met zijn muziek. Hij werd dan maar truckchauffeur. Hij reed een kind dood en werd door de vader van het kind doodgeschoten toen hij de rechtbank verliet. Dus ja, zijn leven eindigde dan ook nog in een drama. I like it like a bad. Oh, like it like that. Started a fixin' great big jelly roll. Jelly roll rock, jelly, jelly, jelly roll rock, jelly, jelly, jelly roll rock, jelly, jelly, jelly roll rock, jelly, jelly, jelly roll rock. Well, bless my soul, jelly roll rock and roll. Well, I told my mama I had to run to the store. I bet on the corner some chicks are going to a big rock and roll. Jelly roll rock, jelly, jelly, jelly, jelly roll rock, jelly, jelly. And she was looking mighty mad. And she didn't ask where I'd been, but in the cave was a rolling pin. Jelly roll rock, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly roll rock. Walter Brown en Band, zij brachten één singeltje uit in 1958 en dit was het B-kantje, Jelly Roll Rock. Jerry Lee Lewis nu met Hello, Hello Baby. De plaat werd opgenomen in 1958, maar verscheen pas in 1961. Call you, honey. You ain't got your big fat self at home. Yeah, one and one is two. Two and two is four. Look out, baby, love me, love me, love me, boy. At home. Oh, look at here now, look at tell you something, you gonna move this whole house. Look out, honey. Tell me more, baby. I can't stand much of this. I go plumb crazy, man. Woo! I gotta hear one about that guitar now. Look like Jerry Lee's gonna lose. Oh, oh, there ain't nobody ever whipped these women blue. Yeah, my baby likes to rock, my baby likes to roll. She loves the boogie woogie. She really likes to roll. She's my little buggy baby. And just told the show, she my jitterbug baby, jitterbug all the time. That's why I call my baby that jitterbug and baby of mine. Yeah, my baby likes to dance and I guess she always will. Can't hold up yourself. She's my jitterbug and baby, jitterbug all the time. That's why I call my baby that jitterbug and baby of mine. And try. Well, I took her to the hop where the teenagers go. You started jitterbug and you stole the show. She my jitterbug and baby, jitterbug all the time. David Ray met Jitterbugging Baby uit 1959. En die David Ray, dat was een pseudoniem van die andere pseudoniem Ray Smith. Kortom, een mannetje die vele namen had en ja, zijn echte naam hebben we hier dan nog niet vermeld. Twee songs van Bo Diddley nu, maar uitgevoerd door anderen. Te beginnen met Henry Henry en Hong Kong Mississippi. Mississippi. shook, couldn't do it anymore. 'Cause I'm a lover, not a fighter. De Kings met I'm a Lover, Not a Fighter uit 1964. En we zijn zo al een beetje in de jaren 60, in de 60s. Dus we gaan hierop verder. The Cats, Meow met House of Kicks uit 1966. Well, if you're ever getting bored, 'cause you can't find a place to hang around, you can come along with me and I'll show you where they're putting it down. Yeah. De Twilighters uit de staat New York met hun versie van Shaken All Over uit 1964. De Children, of gewoonweg Children, zo is de naam van de band met Enough of What I Need. Children zelf is een band afkomstig uit Texas, een viertal van daar afkomstig. En hun song Enough of What I Need komt uit 1967. 60, maar is zelf een cover van de Stoics. Children dus. Roger Salengro, 7700, Moucron. RQC. You can hardly wait for the music to begin. When it happens, you will become a part of that music. You are there. You are going on a musical trip. The highest, happiest trip that you've ever been on. Enjoy it and get into it. Loosen your seatbelts. Let's rock and roll. The Screws, een viertal uit Detroit met Monkey Doing Woman uit 2001. Mule Skinner Jones is een eenmansproject uit het Verenigd Koninkrijk. Hier is hij met de titeltrack van de album Dead Row Hoedown uit 2005. Swing your partner by the head, don't let him go till he's good and dead. Struck your partner to the chair, flick a switch and he'll fly right here. Tie your partner to the pole, fill it full of bullet holes. Pump that boy's gun in his veins, he's never getting up. De Canadese band Stand GT met Living on Top, een cover van een andere Canadese band, en dat was Jerry Jerry and the Sons of Rhythm Orchestra. We gaan naar de jaren 70 en we beginnen met de Sixtings, Kids on the Street. Kill me! Kill me! The Most uit Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk met Carefree 1979. Daarvoor Roger C. Real met Kill Me 1978. En we gaan naar Finland met het viertal Hellhound. Hun Suomi en dan volgt er een getal, het getal 60. En waarschijnlijk moet ik dat ook uitspreken in het Fins, maar ik ga mij daar niet aan wagen. Dus Suomi 60 uit 1978. De Reruns, dat was een viertal uit Detroit, 1978, So So Alone. De Tides is dan weer een viertal uit Worcester in het Verenigd Koninkrijk, ook uit 1978. De song met als titel It. We'll be right back. enkele weken terug ook in onze playlist. Maar ja, het is dan ook een klassieker, de Cortinas met Fascist Dictator uit 1977. De Leftovers, dat was een viertal uit Australië. En de titel van de song is meteen ook hun statement. I only panic when there is nothing to do, 1979. I'm just a dancer with the time. Nog een klassieker, Crushed Butler met My Son's Alive uit 1972. Later door de Gorillaz opgenomen, maar die band had min of meer dezelfde samenstelling als Crushed Butler. MCD, niet te verwarren met MDC, want MCD die komen uit Baskenland, het is een viertal van al daar, met een cover van de UK Subs hier, Joe Dead. Camino ves la pena más con tu soledad. The Casualties, een viertal Hanekammen uit New York City. We Are All We Have uit 2009. Van de oostkust naar de westkust, The Phantoms is een viertal uit California. Baby Loves Her Rock and Roll uit 2016. Cry. Alweer naar 1973 met de Pelican Peace Band, een trio uit de staat Iowa. En Take It Off. Daarmee komen we bijna aan het einde van deze aflevering Back to the Roots. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe lading van hetzelfde. We eindigen met de Helicopters en Soul Cellar. Seulement RQC sur votre radio.